Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bakara suremizin 196. ayeti kerimesine kadar okumuştuk. Bugün 197. ayeti kerimeden itibaren hep birlikte okumaya ve anlamaya çalışacağız. Rabbimiz Bakara suresinin 197. ayetinde buyurur ki, El haccu eşhurun malumat. Hac belli aylarda yapılabilir, belli aylarda yapılacaktır. İzdiham oluyor, bunu 12 aya taksim etsek, dünya üzerindeki Müslümanların, memleketlerin hepsine belli bir ay her sene ayarlasak da, 12 aya taksim etsek, şeytan taşlama yerinde izdiham olmasa, tavaflar rahat yapılsa, insanlar Hacer-ül Esved'i rahatça öpseler daha iyi olmaz mı? Olamaz. Allah buyuruyor ki el haccu eşhurun malumat. Bilinen aylarda yapılır, onun dışında yapılmaz. Hepsi Zilhicce'nin onun da yapılacaktır. Dolayısıyla onun dışında hac yapılmaz. Buna böyle bir statü getirelim. Getiremeyiz, Allah bunun statüsünü koymuş. Kanunun nizamını koymuş. Hac belli aylarda yapılacak. Bugün 3,5 saatte veya en uzak memleketlerden bir günde geliniyor. 24 saatte, 12 saatte, 18 saatte geliniyor. Ama bundan yüzlerce sene öncesini hesap edersek, insanlar atlarıyla, merkepleriyle, develeriyle birkaç aylık yol, mesafe, gemiyle, kayıkla, vapurla birkaç aylık yol. Dolayısıyla Rabbimiz Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarının haccın yapılabileceği aylar olarak zikretmiş. Müslümanlar bu aylarda hac için yollara dökülüyorlar. Birkaç ay yol boyunca gidip geliyorlar. Ama yapılması gereken ay Zilhicce'nin 10'undan itibaren başlıyor. Yani bayramın birinci günü. Zilhicce'nin 8'inde Müslümanlar Arafat'a çıkacaklar. Orada Arafat vakfesini yapacaklar. Sonra Müzdelife'ye, sonra Mine'ye, sonra da haccı bitirmiş olacaklar. Dolayısıyla hac belli aylarda yapılır. Senenin 12 ayına taksim edilmesi mümkün değildir. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ Kime hac farz olursa veya kim hac için niyet ederse, hacca gidiyorum derse, hacca gitmek için niyetlenirse, kendisine hac farz oldu ve hacca da niyetlendi kişi, normal hayatındaki gibi mi yaşayacak, yoksa bir değişiklik var mı hac boyunca? Var. Her zaman için böyle olması gerekir ama kişi bilhassa dikkat edecek hac boyunca yapacağı işlere, konuşacağı sözlere. Neymiş onlar? فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ Kime hac farz olduysa, kim hac için niyetlendiyse, kim hac yoluna ayak bastıysa, فَلَا رَفَسَ Evet. Hac sırasında, hacca niyet ettiği andan itibaren çirkin konuşmalar yoktur. Bizim Konya'da kızıl yarenlik denilir buna veya değişik argo tabirleri vardır. Yani kişinin kadınla kızla konuşmasını yasaklamak gerekiyor haç boyunca. Her zaman yasaklanması gerekir ama haçta buna biraz daha fazla riayet edilmeli. Cezai muciptir çünkü. İkincisi velâ füsûka. Günahın her türlüsü de haç boyunca yasaktır. Evet, çirkin konuşmalar yasak. Tüm yakışıksız davranışların hepsi de yasaktır. Velâ cidâle. Münakaşa, kavga, gürültü de haç boyunca yasaktır. Ama hacca gidenlere bakıyoruz, haç boyunca kavgadan, gürültüden başları eksik olmuyor. Memleket sıcak, sıcağa alışkın değiller. İnsanlar kalabalık, izdihama alışkın değiller. Bu arada kimisi şoföre, kimisi hacıya, kimisi oradaki bu işi organize edenlere başlıyor, sövüp saymaya, kızıp bağırmaya. İşte haç boyunca bunlardan hiçbiri yapılmayacaktır. Fela rafese, tüm çirkin konuşmalar haç boyunca yasaktır. Vela füsuka, tüm yakışıksız davranışlar, Allah'ın çizdiği yolun dışındaki davranışların tümü, bunun içerisine yüzlerce madde girebilir. Vela cidale, kavga, gürültü, münakaşa da yapılmayacaktır. Müslüman bunlardan da kaçacaktır. Haç boyunca bunlar yapılmayacaktır. Oma tef'alu min hayrin, hayır olarak, İyilik olarak, kulluk olarak ne yaparsanız, ya'lemhullah, Allah onu bilmektedir. Allah Yaptığımız her şeyi biliyor. Her şeyi Allah kayda geçiriyor ve kendisi de biliyor. وَتَزَوَّدُوا Ama biz yine de azık biriktireceğiz. Hac yolculuğu için ve diğer tüm zamanlarımız için hazırlıkta bulunacağız. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى Evet, tüm hazırlıkların en güzeli de hayat programını Allah'ın kitabı ile belirlemektir. Yani birikimimiz bu olacak. Ekmek, aş, tandır gevreği falan değil. Müslümanlar hacca gitmeye niyetlendi mi ne kadar tandır gevreği götüreceğinin hesabını yapıyor. Bu tip şeylere gerek yok. Dünyanın her bir ülkesinden en güzel azıklar ve rızıklar oraya geliyor. Müslümanlar Arafat'ta da, Mina'da da, Müzdelife'de de istediklerini bulma imkanları var. Dolayısıyla tandır gevreğini hazırlamaya gerek yok bugün de. Hazırlanacak şey en güzel azık takvadır diyor. Yani yolunu kitapla, sünnetle bulmaktır. Ve tezevvedu bilgi birikiminde bulunun. Bilginizi artırın. Haç nedir? Nasıl yapılır? Ne zaman gidilir? Ne zaman gelinir? Mina neresidir? Müzdelife neresidir? Adam proje çizdiriyor. 3-5 kişiye, 3-5 mimara önce eskiz yaptırıyor. Yani nasıl olsa nasıl olur? Güneye mi baksın, kuzeye mi? Kaç katlı olsun diye. Hacca gidiyor, hiçbir bilgilenmesi yok. Bir haç rehberi kitabı alayım veya hadis kitaplarındaki haç bölümlerini okuyayım demiyor. İşte Rabbimiz وَتَزَوَّدُوا Bilgi yönünden azığınızı artırın. Bilgilenerek gidin. Kabe nedir? Pek çok hacılar Kabe'ye gidip geliyor, hacı olup geliyor. Peygamberimiz Kabe'nin içinde yatıyor, tavaf ettik diyor. Bu adam hiç haçla alakalı bilgisi yok, sıfır. Niye gitti geldi bu adam? Ne gerek var buna? Ama bilgilenmek lazım. Hacca giderken de Müslüman bilgilenmeli. 3-5 senede bir emlak vergisi beyannamesi veriliyor. Hangi emlakçı daha ucuz tutar? Kim daha sıhhatli doldurur, ileride başıma bir ceza gelmez diye 10 tane emlakçı dükkanını dolaşıyor Müslüman. Ama hacca giderken birkaç tane hac rehberi veya hadis kitaplarından hac bölümünü okuyayım demiyor. Peygamberimiz nasıl hac yapmış, sahabe nasıl hac yapmış, Mina neresi, Müzdelife neresi, harita üzerinde onları göreyim de oraya kendim otobüse dolmuşa binmeden kendim gideyim, oraları göreyim demiyor. Orada kalabalığa uyuyor, kim nereye giderse o da gidiyor, ne yaptığının farkında değil. İşte Rabbimiz de bu yüzden diyor ki, وَتَزَوَّدُوا Her türlü azığınızla birlikte bilgi azığınızı da doldurun. Bilgilenmiş olarak gidin oraya. Mina'yı, Müzdelife'yi tanıyın. Meş'ar-ı Haram neresidir bilin. Kabe neresidir bilin. Hatim neresidir bilin. Makam-ı İbrahim neresidir bilin. Dolayısıyla ona göre hareket edin. Düzgün hareket edin. فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Takvanın da azığın da en hayırlısı takvadır. Yani yolun kitapla, sünnette bulunmasıdır. Peygamber'e göre hac yapmaktır. وَاتَّقُونِ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ Öyleyse ey derin kavrayış sahipleri, yolunuzu gönderdiğim kitapla bulun. Hacca mı gideceksiniz? Önce Kur'an'daki haçla alakalı ayetleri, haç suresini okuyun. Sonra hadis kitaplarını açın, haç bölümlerini gözden geçirin. Sonra da haç rehberinden birkaç tane okumak, öğrenmek suretiyle, gözün önüne haritaları getirmek suretiyle güzelce hacca gitmeyi, daha gitmeden evvel oraya gitmiş gibi, orayı bellemiş gibi öğrenin diyor Rabbi Zülcelal'imiz okuduğumuz Bakara suresinin 197. ayetinde. Bakara 198 Leysa aleyküm cünahun en tebtehu fadlen min rabbiküm. Evet. Haç mevsiminde ticaret yapılabilir mi? Kimileri kendi memleketindeki ürettiği malzemeyi hacca götürebilir. Filipinler'deki adam deniz ürünlerinden yaptığı bir avizeyi veya Afrika ormanlarındaki değişik ağaçlardan yaptığı bir malzemeyi hacca götürebilir, satabilir. Herkes kendi bölgesindeki üretilen malzemeyi hacca götürecek, orada Müslümanların ortak pazarı olacak. Herkes haccını, umresini yaptıktan sonra, işini bitirdikten sonra alışverişini de yapacak ve haç mevsiminde ticaret yapmanın da mahsurlu olmadığını Rabbimiz Bakara suresinin 198. ayetinde bize bildiriyor. Ama kimileri hacca gitmiyor, sadece ticari maksatla orada bulunuyor. ona bir şey demeyiz. Ama kişinin hac için gittiğinde hac ibadetlerinin yanı sıra orada ticaret yapabileceğine de Rabbimiz izin veriyor, ruhsat veriyor. İslam hac ile Müslümanları bir ortak pazara davet etmiş oluyor. İslam Müslümanları hac ile ortak bir şuraya davet etmiş oluyor. Müslümanlar orada birbirleriyle görüşsünler, tanışsınlar, birbirleriyle tanışsınlar, bilişsinler diye orada Arafat'ta herkes birbiriyle tanışıp bilişecek. Memleket meselelerini, dertlerini, İslami faaliyetlerini orada döküp birbirleriyle istişare edecekler. İşte bunun için Rabbimiz haç mevsiminde leysa aleyküm cünahun en tebtehu fadlen min rabbiküm. Gücünüz niye yeterse, hangi maksatla oraya gelirseniz gelin, hangi gaye ile gelirseniz gelin, haç ve umre maksadıyla geldiğiniz o bölgede ticari işte yapabilirsiniz. Ticaret yaparak kar ve yarar istemenizde de size bir günah yoktur buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Fezkürullâhe indel meş'aril haram ve zkürûhu kemâ hedâküm ve in kuntum min qablihi lemined dâllîn. Arafat'tan insan seli gibi kalabalıklar halinde dalga dalga Müzdelife'ye indiğinizde Allah'ı yine gündeminizden çıkarmayın. Allah'ı Arafat'ta en güzel biçimde tanıyıp bütün insanların kefen içerisinde orada binlerce insanın aynı şuurla, aynı gayeyle orada toplandıklarını, sonra Müzdelife'ye bir insan seli olarak indiklerini bilin. Allah'ı gündeminizden çıkarmayın. Daima Allah için orada bulunduğunuzu bilin. O anlayışta olun ve onu yolunuzu gerçekten kaybetmişken size doğru yolu gösteren bir ilah olarak da tanıyayım. Önceden kafirdiniz, önceden müşrik idiniz ama Allah size İslam nimetini, din nimetini nasip etti, Müslüman oldunuz. Onun vecibelerinden, onun emirlerinden, ibadetlerinden birini yapmak üzeresiniz. Arafat'ta da, Kabe'nin çevresinde de, Müzdelife'de de, Mina'da da onu anın, onu daima hatırımızdan çıkarmayın. Çünkü siz önceden iman etmemiş insanlardınız. Şu anda o size iman nasip etti ve onun ibadetlerinden hac ibadetini yapmak üzeresiniz. 199. ayet. Summe efidu min haysu efadan nasu ve estağfirullah. İnnallâhe gafurur rahim. Ve dalga dalga ilerleyen öteki kalabalıklarla birlikte siz de ilerleyin. Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Doğrusu Allah çok affeden ve acıyandır. Arafat'tan Müzdelife'ye, oradan da Mine'ye insan seli olarak siz de inin. Herkesin aynı gün yapacağı ibadeti siz de aynı gün yapmak mecburiyetindesiniz. Dolayısıyla siz de devamlı günahlarınızdan dolayı Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah her zamanda ve her zeminde herkesi affedendir, bağışlayandır ve acıyandır. Evet, hac işleri bitti. Ne yapılacak? Onu da 200. ayet-i kerime, Bakara suresi 200, o açıklıyor. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا. İbadetlerinizi bitirdiğinizde, atalarınızı gündeme getirdiğiniz gibi, hatta daha güçlü bir gündemle Allah'ı gündemde tutmaya devam edin. Cahiliyede, Müzdelife'den İnsanlar haç görevini bitirdikleri an orada atalarını anarlarmış. Her kabile şairlerini ortaya getirir. Kendi kabilesinin üstün olduğunu, dolayısıyla atalarının üstünlüklerini, yüceliklerini, büyüklüklerini anmaya devam ederlermiş. Siz öyle yapmayın. Haç boyunca Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de ve bütün haç vazifesini yaparken ve hayatınız boyunca daima gündeminizde Allah'ı tutmaya devam edin. Çünkü öyle insanlar var ki وَمِنَ النَّاسِ. Sadece Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böylelerinin ahiret nimetinden pay alamayacakları da meydandadır. Evet, haç boyunca ve dünyadaki yaşantısı boyunca insanlar ne diyorlar? فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Sadece dünyalık isterim ben, başka bir şey istemem. Para ver, at ver, araba ver, zenginlik ver, imkan ver, koltuk ver, her şeyi ver diyor. Allah da ona her şeyi veriyor. Ama وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ahirette onun hiçbir şeyden nasibi yok. Orada cenneti elde etme imkanı yok. Cennetini çünkü burada yaşamıştır. İstediklerini burada elde etmiştir. 201. ayet nasıl dua edileceğini açıklıyor. Haçta da bu duanın edilmesi tavsiye ediliyor alimlerimiz tarafından. Ve minhum men yekulu Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Ama insanların içerisinden öyleleri de var ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, ahirette de bize iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Dünyadaki iyilik sıhhattir, afiyettir, Müslümanca ömrü tüketmektir, ahiretteki iyilik ise cenneti elde etmektir. Dua edeceksek, haçta ve diğer zamanlarda en özlü, en kapsamlı dua budur. Sayfalar dolusu vezinli kafiyeli dua etmek yerine bu duanın edilmesi, Kabe etrafında tavaf ederken de bu duanın edilmesi tavsiye edilir alimlerimiz tarafından. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Ya Rabbi bize bu dünyada da iyilik ver, bize ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. En kapsamlı dua, dünyadaki iyilik ne? Aklına gelen her şey. Sıhhat, afiyet, iman, iyi komşu, iyi binit, iyi ev, aklına ne gelirse dünyadaki iyiliklerin hepsi. Çok kapsamlı bir dua. Ahiretteki iyilik de zaten cennettir ve ateşten korunmaktır. Bu duayı biz hayatımız boyunca gece gündüz namazlarımızın akabinde veya ezanla kıyamet arasında veya cumanın icabet saatinde ne zamansa her zaman yapabiliriz. Bilhassa haçta da yapılması tavsiye ediliyor. Haçla alakalı ayetlerin arkasından geldiği için alimlerimiz bu duayı tavsiye ediyorlar. Haç boyunca bunun yapılması uygundur diyorlar. Bakara suresi 202. Ülâike lehum nasibun mimma kesebû. Vallahu seri'ul hesab. İşte bunlar. İşte bu duayı yapanlar. İşte hacca gidip Allah'ın emrine göre haccını yerine getirenler. Gerçekten bunlar yapıp ettiklerine karşılık ecir ve sevaptan paylarını olan kimselerdir. Allah hesabı çok çabuk görendir. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bize bu gerçeği de böylece bildirdi. Hayatımız boyunca yapacağımız en kapsamlı ve özlü duayı da bize öğretti. 201. ayet-i kerimede Bakara suresi 201. Dememiz gereken şu: Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver. Dolayısıyla Rabbi Zülcelal'imizin bellettiği bu duayı yapar isek ülâike lehum nasibun mimma kesebû. Yaptığımız bu duadan ve kulluktan dolayı Allah katında nasibimizi, sevabımızı ve ecrimizi almış olacağız. Allah hesabı çabucak görendir. Bakara suresi 203. ayet. Vezkurullâhe fî eyyâmin ma'dûdât. Evet, Allah'ı Arafat'ta, Müzdelife'de ve Mina'da bulunması gereken sayılı günlerde tekbirlerle anın. Biz de bayramda tekbir getiriyoruz. Hacılar orada her an tekbir getiriyor. Biz namazların, farz namazların akabinde getiriyoruz. Evet, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd diyoruz. Daima Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini anıyoruz, hatırlıyoruz. Yer, gök, semalar çınlıyor Allahu Ekber sedalarıyla. İşte sizler de Arafat'ta, Müzdelife'de ve Mina'da sayılı bulunması gereken bu günlerde Allah'ı devamlı anın. Femen teaccele fî yevmeyn. Kim iki gün içerisinde Mina'dan Mekke'ye dönerse ona bir günah yoktur. Esasında sünnete uygun olanı 3 gün boyunca Mina'da kalmaktır. Ama otobüsümüz hareket edecek, memleketimize döneceğiz. Uçağımız hareket edecek, memleketimize döneceğiz. Kişinin orada 2 gün kalması kafi gelebilir. Bir mahsur yoktur. Evet, فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْمَيْنِ فَلَا اِسْمِ عَلَيْهِ. Kim 2 gün içerisinde Mina'dan Mekke'ye dönerse ona bir günah yoktur. وَمَنْ تَأَخَّرَ. Kim de gecikirse, yani 3 günden fazla da kalırsa, فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Orada bir günah, bir vebal yoktur. Yolunu kitapla bulduğu için, yolunu Allah'la, peygamberle bulduğu için. وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Evet. Allah ve kitap ile yolunu bulduğu takdirde kişi günaha girmemiş olur. Mina'da kalınması gereken bu 3 günlük süreyi bazen 2 güne de indirebilir kişi. Bunda da bir mahsur yoktur. Ama keyfi olarak Mekke'deki evde erkondisyonun altında serinlikte kalmak için değil. Arabası gidecekse, uçağının randevusu o güne alınmışsa, o kişi orada bir gün az kalabilir. Bu ona bir cevazdır. Değilse Kur'an'da yerinde ayet var. Dolayısıyla biz hiç Mina'da kalmayız, hepimiz gideriz. Mekke'deki erkondisyonlu evimizde veya otelimizde kalırız diyemez kimse. Ama bugün alıştığı için rahata Müslümanlar, bir sürü para veriyoruz bu otelin serinliğinden istifade edelim diye Mina'da kimse 3 gün kalmıyor. Oradaki hacıların çadırlarını kuran kimseler de ilk günden sonra, ikinciden sonra çadırları yıkıyorlar hepsini. Tertemiz düzlüyorlar orayı. Eğer sen kendi başına burada kalacağım dersen senin çadırına dokunmuyor. Değilse yüzlerce, binlerce kişinin çadırı birinci gün, ikinciden sonra sökülüyor. Niye? Müslümanlar bu sünneti tatbik etmiyorlar da ondan. Hepsi sıcaktır burası, ne yapacağız burada? Gidelim Mekke'deki evimizde, otelimizde kalalım dediklerinden dolayı. Ama kişinin bir mazereti varsa onun orada kalmasında bir mahsur olmadığını, Mekke'ye gidebileceğini de Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle bize anlatmış oluyor. Vettekullah, öyleyse yolunuzu Allah ile, yolunuzu Allah'ın kitabı ile, yolunuzu peygamberin sünnetiyle bulmaya çalışın. Hayatımızı Allah'ın kitabı ile, evet, ibadette taatımızı, kulluğumuzu, haç menasikinizi Allah'ın kitabı ile ve peygamberin tatbikatıyla bulmaya çalışın ve biliniz ki hepiniz onun huzuruna varıp toplanacaksınız. Ve alemu enneküm ileyhi tuhşerun. Hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. Yarın Allah sorarsa, benim peygamberim size haccın nasıl yapılacağını öğretti. Elinizde haç menasik kitapları var, hadis kitapları var. Mina'da ne kadar kalınacağını orada yazıyor. Siz buna rağmen, kendiniz Mekke'de 5, 6, 8 gün daha kalmanıza rağmen, niçin 3 gün Mina'da kalmadınız derse nasıl cevap verilecek? Ve alemu, iyi bilin ki, enneküm ileyhi tuhşerun. Onun huzuruna toplanıp alacaksınız. Cevabınız hazırsa, nerede kalırsanız kalın, fark etmez. Ama cevap hazır değilse, rahatı ve huzuru araştırmayın. Oradaki sünnete uygun haccı yapabilmenin yollarını araştırın. Çadırda 3 gün geceleyin. İnsan ölmez orada. Evet, devam ediyoruz. Bakara suremizin 204. ayeti kerimesi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. İnsanlardan öyleleri de var ki, İnsanlar arasında öyle kimseler de var ki, dünya hayatıyla alakalı sözleri, görüş ve konuşmaları hoşuna gidebilir. İşi gücü dünyadır. İşi gücü dünyalıktır. Bu kişi gelir konuşur dünya konusunda. Kapitalizmle alakalı konuşur. Dünyadaki yaşantının konforlu olabilmesi için konuşur. Ve her şeyi en düzgün biçimde konuşur. Arkasından da وَيُشْهِدُ اللّٰهِ عَلَى مَا ف۪ي قَلْبِ. Evet. Bu tip kimseler kalbindekilere Allah'ı şahit tutar. Allah şahittir ki Müslüman her şeyin en iyisine layıktır. Allah biliyor ki kulunun üzerinde nimetini görmek ister der. Yani ayeti, hadisi de kullanarak dünyevi konuda Müslümanları dünyaya bağlayabilmek için, dünyaya çakabilmek için, dünyalık içerisinde eritip yok edebilmek için, hayatlarını dünyada tüketip ibadet ve kulluktan uzaklaştırabilmek için bu şekilde sözler söyler. Doğru, Müslüman her şeyin en iyisine layık. Nedir o her şey? Sadece dünyadaki konfor ve rahat mı? Müslüman infak etmenin en iyisine layıktır. Müslüman en çok parasını infak edecektir. kafirler trilyonlarını döküyorlar. İslami faaliyetleri yok edebilmek için milyarlar, trilyonlar harcıyorlar. Devlet olarak harcıyorlar, şahıs olarak harcıyorlar. Müslüman her şeyin en iyisine layık ise, Müslüman mal varlığının tamamını, yarısını, dörtte birini, üçte birini İslam davası uğruna verebilmelidir. Evet, kimileri var ki dünyevi konforu ve rahatı, dünyevi yaşantıyı cazip gösterebilmek için Allah'ın ayetleriyle Allah'a yemin ederek, Allah'a da şahit tutarak Müslümanları dünyaya bağlamaya, ahiretten uzaklaştırmaya, ibadet ve kulluktan uzaklaştırmaya çalışırlar. Ama bu arada da istismar ederek ve yuşhidullahi ala ma fi kalbi, gerçekten kalbindeki şeyleri, gerçekten kalbindekini de Allah'ı şahit tutar. Yani ben doğru söylüyorum. Müslüman her şeyin iyisine layık. Bugün yeryüzünde kafirler, inanmayanlar en iyi şeylere biniyorlar, en iyi şeyleri yiyorlar, en iyi konforlu yerde oturuyorlar. Hala böyleyiz demeye gerek yok. Allah bu tip kimselere diyor ki ve huve eleddül hisam. O kişi düşmanların en yamanıdır. Düşman mı arıyorsun? İşte bu adam. Seni dünyaya bağlayıp ahiretten, cennetten uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve bu konuda da Allah'ı anarak, Allah'a yemin ederek seni, kalbindekini veya söylemek istediğini de meşru yapmaya çalışıyor. Bunlar ve huve eleddül hisam, düşmanın en yamanıdır. Bunlar demagojiyi en güzel biçimde yapan insanlardır. Bunlar demagogdur. Mantık oyunlarıyla sizi aldatmaya çalışırlar, sizi avutmaya çalışırlar, sizi Allah'ın yolundan alıkoyup kapitalizm yoluna, materyalizm yoluna, sosyalizm yoluna veya İslam dışındaki tüm yollara sizi ulaştırmaya, kavuşturmaya, bitiştirmeye çalışırlar, Allah'tan uzaklaştırmaya çalışırlar. Dikkat edin, ve huve eleddül hisam, münakaşa şeklinde en güzel münakaşayla sizi yenmeye çalışan en yaman düşmanı bunlar olarak göreceksiniz. Bunları iyi tanıyın, iyi bilin. Bunlar sizi ahiretten, cennetten uzaklaştırıp dünyaya bağlamaya gayret eden kimselerdir. Evet, aynı kişilerin durumları devam ediliyor anlatılmaya. 205. ayette. وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْسَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحُبُّ الْفَسَادِ. Bu gibileri, insanları dünyaya bağlamaya çalışan bu gibileri iş başına geçtiler mi? İş başına geçtiler mi? Yani yetki ellerine geçtiği an, mahalle muhtarlığından tutun cumhurbaşkanlığına varıncaya kadar, bakanlıktan tutun müdür oluncaya kadar, amir oluncaya kadar, şef oluncaya kadar veya ne olursa olsun kendi eline bir imkan geçtiği zaman yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya başlarlar. Yufside fiha, yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Ne yaparlar? Ve yuhlikel harse ve nesle. Ekonomik ve sosyal düzeni bozmaya çalışırlar. Bu devirde, bu dönemde, 21. asırda ne gerek var örtülmeye? İnsanlar çağ atlamışken, insanlar aya ve yıldızlara koşarken biz örtünmeyle mi uğraşacağız? Gerek yok bunlara. Açılmanın, saçılmanın medeniyete hiçbir zararı yoktur. Dolayısıyla açılabiliriz diyerekten insanlar arasında fuhşu yaygınlaştırırlar. İnsanlar arasında neslin bozulmasını, zinanın çoğalmasını temin ederler. Ve yuhlikel harse, ekonomiyi de bozarlar. Binlerce, milyonlarca insanın kazancını 3-5 kişinin cebine hortumlatmak suretiyle ekonomiyi bozarlar. Veya yeryüzündeki bitkileri, nebatatı bozarlar. Bitkiler için atılan sunni gübrelerle toprağın evsafını bozarlar. Sunni gübreler vasıtasıyla bitkinin özelliğini kaybettirirler. Ektikleri domatesleri, ektikleri ve bitirdikleri salatalıkları hormonlarla büyütmek ve düzgün hale getirmek, satışı artırıp parayı çoğaltmak için insanların böbrek üstü bezlerine, insanların midelerine bu zehirleri sokarlar. Hayvanları daha kilolu yapacağız, daha çok et elde edeceğiz diye verdikleri hormonlarla etin evsafını bozarlar, özelliğini bozarlar. Evet, bugün yeryüzünde dünyayı çok cazip göstermek suretiyle, sözleriyle en yaman düşmanlık yapan bu kimseler, kapitalizmin ağına insanları sokmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, Allah'ın kurduğu düzeni bozmaya çalışırlar. لِيُفْسِدَ ف۪يهَا Her türlü bozgunculuğu o yeryüzünde, o kara parçalarında yaparlar. وَيُهْلِكَ الْحَرْسَ Ekinleri, topraktan çıkan ürünleri de bozarlar. Evet, ürünler fazla kalmıyor. 20 sene, 30 sene evvel buzdolabına koyardık, günlerce, aylarca dururdu. Şimdi birkaç günden bozuluyor. Hatta bir dostumuz anlattı geçenlerde. Et almış, götürmüş akşam eve, dolaba bırakmışlar. Sabah yemek yapılacak. Sabah bir bakmışlar ki et kabından dışarıya fırlamış, mantar gibi değişik değişik sağa sola dürtmeye başlamış. Kadın haber etmiş kocasına, akşamki getirdiğin et durduğu yerde büyümüş, iki misli olmuş. Ne yapacağız bunu? O da almış götürmüş, bir veterinere sormuş, nedir bu? Dün akşam filan kasaptan bu eti aldım. Etin büyüklüğü yumruk kadardı. Sabaha kadar 2-3 yumruk misline gelmiş, ne olacak bu? Ha, demiş, bu hayvan 2 ay süreyle kesilmemesi lazım hormon verildiği için. Hastalandı herhalde, anında kestiler, hormon verdikten birkaç gün sonra kasaba sattılar. Sizin de dolaba girince büyümeye devam etti orada. Kasabın da dükkanında büyür o. O büyüdüğü için onu makinede kıyma yaparlar. Sizin evdeki bütün olduğu için bu şekilde mantar gibi büyümüş demiş. İnsanlar eti 10 kilo, 100 kilo, 50 kilo fazlalaştırmak için hayvanlara vuruyorlar hormon iğnesini. Dolayısıyla fıtratı bozuluyor hayvanım. Hayvan rahat olmuyor, boynunu çeviremiyor sağa sola. Niye? Her tarafı et olduğu için, yağ olduğu için. İşte yeryüzündeki Allah'ın düzenini bozuyor bu insanlar. Niçin? Para kazanmak için. Niçin? Dünyaya aşırı bağımlılıklarından dolayı. Rabbimiz de bütün bu ayet-i kerimelerle bize diyor ki, kapitalist, materyalist veya dünyacı olan insanlar, onların lafına sözüne aldanmayın. Sizi dünyaya bağlamaya çalışırlar, Allah'ı da şahit tutarlar ve düşmanın en cilet gibi olanı, düşmanın en yamanı da bunlardır demek suretiyle Rabbimiz, en yaman düşman bunlardır diyor. Bizlere bunların en yaman düşman olduğunu bildiriyor. Bunlar iktidar ellerine geçerse her türlü bozgunculuğu yaparlar. İşte yeryüzünde yaptıkları bozgunculuk. Fıtratı değiştiriyorlar, yeryüzünü bozuyorlar. Ondan sonra da çevreci olmaya kalkıyorlar. E sen bozuyorsun ya, kimyevi atıklarla, değişik fabrikaların kimyevi atıkları ve bacalarından çıkan dumanlarla ozon tabakasını deliyor insanlar, ondan sonra çevreci olalım diyor. Ürettiği malzemelerin hiçbiri toprakta erimiyor, yok olmuyor, çevreci olalım diyorlar. Müslüman Allah'ın emrine göre hareket ederse zaten çevrecidir. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaz. Ürettiği, bitirdiği malzemelerin hepsini tabii şekilde üretir, yetiştirir. İnsanları midesinden, böbrek üstü bezlerinden, karaciğerden, akciğerden de yakalamamış olur. Hastalamamış olur. Ben para kazanayım da binlerce insan ölürse ölsün, hastaneye düşerse düşsün demez. İşte Müslüman gerçek çevrecidir. Müslüman yeryüzünde bozgunculuk yapmaz. İnsanlar arasında yapmadığı gibi Allah'ın yeryüzündeki kurduğu düzende de bozgunculuk yapmaz. Ekinleri, ürünleri, mahsulleri, hububatı da değişik hormonlarla, değişik ilaçlarla onların da özelliğini bozmaz. Kış gününde domates satılıyor. Ocak ayında domates çok ucuz fiyatla. Nedir, niçin ucuz satıyorsunuz? Hemen seyyar satıcı ve manav diyor ki, bunların hepsi çatlaktır, gördünüz mü, yarılmış. Sebebi nedir? Bunlara verilmesi gereken hormonun iki katı verildiği için çabucak büyüdü ve yarıldılar böyle. Normal kendi ölçüsünün dışına çıktığı için bu hale geldi. Bunun da çabucak bozulacağından dolayı ucuz fiyatla piyasaya sürüldü, paraya çevrilecek bir gün içerisinde. Yüzlerce, binlerce kasa domates böylece 5-10 tane seranın yaptığı bu işten dolayı. Kış gününde çok ucuz fiyatla domates yedik. Tadı yok, tuzu yok, lezzeti yok. Ama insanlar hormonla bu hale getiriyorlar. Yine Antalya'dan, Alanya'dan veya Adana tarafından İstanbul'a salatalık götüren bir kamyoncunun hikayesini anlatalım. Kamyoncu tekeri patlamış, yolda tekerini tamir ederken çıtır çıtır çıtır sesler duyuyor. Acaba makasta mı arıza var, acaba helezonda mı arıza var, acaba nerede ne var diye araştırıyor. Arabanın her tarafını tekerini takıp gittikten sonra hiçbir şey göremiyor. Nihayet yoluna devam ediyor. Yolda bir petrolde biraz daha mola veriyor, yine aynı çıtırtılar devam ediyor. Aynen ipek böceğinin dut yaprağını yerken çıkardığı ses gibi, söylemesi böyle. Neticede varıyor, hale malları indirirken soruyor, anlatıyor oradakilere, nedir bu? Onlar da diyorlar ki salatalığı sandıkladıkları an hepsi 12 santimdi. Buraya gelinceye kadar 15 santim oldu. 3 santim büyüme işini sandığın içerisinde yaptığı için salatalıklar, senin duyduğun ses salatalıkların büyüme sesiydi. Hormondan dolayı adam anlıyor meseleyi. Kalem gibi, tornadan çıkmış gibi salatalık yiyoruz yaz, kış, dört mevsim. Ama eski yediğimiz türüm türüm kokan salatalık kokusu hiçbirinde yok. Tüm malzemelerde insanlar bu hormonu kullanarak yeryüzünde bozgunculuk yapmış oluyorlar. Yeryüzündeki Allah'ın yarattığı ürünleri, mahsulleri bu şekilde bozmuş oluyorlar. Bugün Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da bunlar kullanılmıyor. Yıllarca kullandılar, bozuk olduğunu anlayınca döndüler. Normal fiyatın 2-3 misli fiyatla değişik manavlarda tabii gıda maddeleri satılıyor. Avrupa'ya gidip gelenler böyle söylüyorlar. Bizim fıtratımızı bozdular. Bizi sokağa döktüler. Fuhşu zinayı yaygınlaştırdılar. Yiyeceğimiz gıda maddelerini de bu hale getirdiler. Kendileri eskiye döndü. Tabii gıda üretimine döndüler. Ne hormon atıyorlar ne de sunni gübre. Normal gübreyle yetiştiriyor. Tabii gıdaları, bizim 30 sene önceki yediğimiz gıdalar gibi gıda yiyorlar. Biz de tornadan çıkmış gibi salatalık, hepsi bir düzeye domatesler yiyoruz ama hepsi hormonlu. Hepimizin sıhhati bozuluyor. Hepimiz özel hastanelere, polikliniklere ve normal hastanelerin müşterisi haline geliyoruz. Mide bozuk, böbrek üstü bezleri bozuk, karaciğer bozuk, akciğer bozuk, bağırsaklar bozuk, her taraf bozuk. İşte Rabbimiz kapitalizmi, yani para kazanmayı gaye ve vasıta haline getiren dünya perest insanları, dünyacı insanları bize bu şekilde tanıtıyor. Bunların sözleri belki hoşunuza gider. Yani bunlar bu ürünleri satarken, bu ürünleri meydana getirirken de aldatıyor seni beni. Eskiden salatalıklar eğri büğrü olurdu. Domatesler böyle düzgün olmazdı. Şimdikiler daha düzgün. Sandıklaması da kolay. Göze de çok hoş görünüyor, öyle değil mi? Demek suretiyle eskiden acı da çıkardı salatalıkların içerisinden. Bunların 100 tanesini hiç acı da çıkmaz demek suretiyle yaptıkları işin meşru olduğunu da, güzel olduğunu da söylemeye çalışırlar. Rabbimizin ortaya koyduğu düzeni bozuyorlar ama bunu da bozduk demiyorlar. Tekemmül ettirdik, güzelleştirdik diyorlar. Bir kişi para kazanıyor, binlerce kişi o gıda maddelerinden dolayı hastalanıyor. Doktorların eline oyuncak olmuş oluyor. Evet, Rabbimiz okuduğumuz Bakara suremizin 205. ayet-i kerimesinde de bize diyor ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar, ekonomik ve sosyal düzeni bozmaya çalışırlar. Allah da bu bozguncuları sevmez. Vallahu la yuhibbul fesad. Bozgunculuk yapan Allah hiçbir zaman sevmez. Hangi yönde bozgunculuk yaparsa yapsın. Dini sahada olabilir, ahlaki sahada olabilir, ekonomik sahada olabilir, sosyal sahada olabilir. Hangi sahada bozgunculuk yaparsa yapsın, Allah hiçbir sahada yapılan bozgunculuğu sevmez, hoşlanmaz. وَاِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَزَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ 206. ayet. Bu tip kimselere, dünyaya tapanlara, dünyayı gerçek olarak kendilerine gaye bilenlere, maksat bilenlere, sen veya ben ne zaman olursa olsun Allah'a karşı gelmekten sakın denilse bunlara. Allah'tan kork, ne bu yaptığın? Binlerce insanın midesini bozuyorsun, binlerce insana zarar veriyorsun bu hormonlar vasıtasıyla. Gıda maddelerini bozdunuz, unu bozdunuz, ekmeği bozdunuz, hamuru bozdunuz, buğdayı bozdunuz, hepsini bozdunuz. Ne olacak böyle denilse kendilerine? Allah'tan kork, insanlara zarar verme denilse, gururu onu günaha sürükler. Ehazetul izzetu bil isim. Sen ne bilirsin, sen ne anlarsın der, teknik terimlerle konuşmaya çalışır ve senin anlamadığın dilde konuşmak suretiyle seni de kendisini de günaha sokuverir. İşte bu tip kimseler Allah'ı bir kenara atarak, dini, İslam'ı bir kenara atarak ekonomiyi, kapitalizmi din haline getirirler ve daha fazla günahın içerisine batarlar giderler. Evet, artık böylelerinin cehenneme gitmesi olağandır ve gereklidir. Fe hasbuhu cehennem, cehennem onlara yeter ve kafidir. Ve le bi'sel mihad, ne kötü bir döşektir, ne kötü bir yataktır orası. Sen dünyada binlerce insanın kanına ve canına kıy, hormonlarla, ürettiği malzemelerle para kazan, kazandığın paraları bilmem nerelerde ye, ondan sonra da kalk, bu şekilde meydanlarda Müslüman olarak geçinmeye çalış, gideceğin yer cehennemdir, orası ne kötü yataktır diyor Rabbi Zülcelal'imiz, okuduğumuz 206. ayeti kerimesinde Bakara suresinin. Bakara suresinin 207. ayeti kerimesiyim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ. İnsanlar arasında öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah ise kullarına karşı daima şefkatlidir. Kimileri bütün insanların midesinden, böbrek üstü bezlerinden, bağırsaklarından, karaciğerlerinden yaralamaya çalışır. Bütün insanlar hastanelik olsun, ben kazanayım der. Kimi insanlar da vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini satar. Savaş meydanlarında kendisini şehit etmek için atar orta yere. Veya insanlara iyiliğim dokunsun diye, insanlara faydalı olmak için o yolda ömrünü tüketir. Tek gaye ve maksadı ibtigâ-i merdâtillâh. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Başka gayesi yok. Para kazanma gayesi yok. Allah'ın rızasını kazanma gayesi vardır. Vallahu raufun bil ibad. İşte Allah bu tip kullarına karşı da şefkatli ve merhametlidir. Evet, bu tip kullarına karşı Allah daima şefkatli ve merhametlidir. Bakara suresi 208. ayet. Ya eyyühellezine amenu udhulu fissilmi kafeten ve la tettebi'u hutuvati şeytan innehu leküm aduvun mübim. Ey iman edenler! Hepiniz birlikte barış ve güvenlik sistemi olan İslam'a girin. Şeytanın ardında gitmeyin, zira o kendisi gözde görülmese bile sizin için apaçık bir düşmandır. Ya eyhellezine amenu, ey iman edenler, ey iman ettim diyenler, ey Müslümanım diyenler. Topluma bakıyoruz, herkes Müslümanım diyor, herkes müminim diyor, herkes ben de Müslümanım diyor. Allah'ın ölçülerine, peygamberin ölçülerine vuruyoruz. Müslüman sayısı çok az gözüküyor. Allah da bu yüzden diyor ki, ya eyyühellezine amenu, ey iman ettim diyenler, ey Müslümanım diyenler, ey imanlarını ortaya koyanlar, udhulu fissilmi kâffe, topluca, kafanızla, kalbinizle, çoluk çocuk, büyük küçük, hepiniz ihtiyar genç, İslam'a girin, Müslüman olun. Ayarınızı İslam'dan alın. Ayarınızı Allah'ın gönderdiği kitaptan ve peygamberden alın. Değilse, ayarınızı oradan almaz iseniz, İslam'a topunuzla, tüfeğinizle girmez iseniz, küçüğünüzle, büyüğünüzle, ihtiyarınızla, gencinizle Müslümanlığa yapışmaz iseniz, ne yaparsınız, nereye yapışmış olursunuz? Mutlaka başka bir yere. Bir yeri hak doldurmazsa batıl doldurur. Bir yeri Rahman doldurmazsa orayı şeytan doldurur. İşte Rabbimiz şeytanın adımlarına da uymayın diyor. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Şeytanın adımlarına uymayın. Şeytanın ardından gitmeyin. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪يمٌ. O sizin için apaçık düşmandır. Öyleyse soralım kendimize şu soruyu. Benim şu yaptığım iş Allah'ın emri midir? Bu işten dolayı sevap mı kazanıyorum, günah mı? Eğer Allah emretti diyebiliyorsak, o yüzden yapmış isek sevap kazanıyoruz. Allah yasakladığı için yapmıyorsak yine sevap kazanıyoruz. Ama bu sorunun cevabı böyle çıkmaz ise, Allah emrettiği için yapıyorum, Allah yasakladığı için yapmıyorum cevabı çıkmaz ise, başka bir cevap çıkacak. Belki o cevabı kendimiz veremeyebiliriz. İşte o cevabı Allah veriyor. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın izlerine uymayın. Şeytanın arkasında gitmeyin. Şeytanın adımlarına ayak uydurmayın. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُب۪يمٌ O sizin apaçık düşmanınızdır. Gözle görülmese de o size apaçık düşmandır. Bunu da iyi bilin diyor Rabbi Zülcelal'imiz okuduğumuz Bakara suremizin 208. ayetinde. Evet, Bakara suresi 209. فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Size bunca gerçek deliller geldikten sonra, hak yoldan saparak kötü yollara kayarsanız, Kur'an önünüzdeyken, peygamberin hadisleri önünüzdeyken, elinizin altındayken, siz yine de batıl yollara uyar iseniz, yine şeytanın yoluna kayar iseniz, فَعْلَمُوا şunu iyi bilin ki, اِنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah güçlüdür, onun gücüne hiçbir güç erişemez, Allah yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Kimileri diyor ki her türlü günahı işliyor, her türlü Allah'ın yasaklarının içerisinde dolaşıyor, yine de diyor ki Allah cenneti yapmış koca koca cennetleri, oraya sığırları ve danaları mı dolduracak, mutlaka biz gireceğiz. Yok öyle bedava cennet. Cennete girmek için burada amel yapmak lazım. Cennete girmek için burada Allah ve peygamber yoluna uymak lazım. Sen şeytanın yoluna uyarsan, sen kötü yollara saparsan, mutlaka Allah seni cehennemine koyacaktır. Çünkü o güçlüdür ve her şeyi yerli yerince yapar. İbadet ve kulluk edenleri cennetine koyarken, cenneti büyük yaptım, gel seni de doldurayım, sığırları dolduracağıma der mi Allah? Böyle bir haksızlık yapar mı Allah? Yapmaz. Allah adildir, haksızlık yapmaz. Herkesin yaptığı iyilik ve kötülüğe karşı mutlaka Allah orada karşılığını verecektir. Cennete sığırları mı dolduracak demeye kimsenin hakkı yok. İbadetimizi, kulluğumuzu yapıp günahlarımızla birlikte Allah'ın huzuruna varacağız. O gafurdur, rahimdir, bağışlar ama aynı zamanda azizün hakim diyor Rabbimiz. Güçlüdür, kuvvetlidir. O cebbardır, o mütekebbirdir. O intikam alıcıdır. Onun azabı da vardır. Pek çok ayet-i kerimelerde bunlar da açıklanıyor. Şeytan ve şeytan türü insanlar Allah gafurdur, rahimdir, devam et diyor. Günaha devam ettiriyor. Allah sadece gafur ve rahim değildir. Azizün züntikamdır, intikam alandır. Şedidül ikabdır, azabı çok şiddetlidir. Azabın elim, azabı vardır. Dolayısıyla Allah'ı her iki yönüyle tanımaya çalışalım. Hem azabı şiddetlidir, hem intikam alıcıdır, hem de gafurdur, rahimdir. Esirger ve bağışlar. Bugünkü okuyacağımız son ayet. Bakara suremizin 210. ayet. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Bu insanlar bunca ayetleri ve peygamberin hadislerini görmelerine rağmen hala niçin İslam'a girmezler? Kafalarını, kalplerini İslam'a teslim etmezler. Her şeyleriyle biz Allah'ın yarattığı insanlarız. Bizi yaratan Allah'ın kanununa uymak mecburiyetindeyiz deyip de Allah'ın yoluna gelmezler. Neyi bekler bu insanlar? Kendilerine bulutlar içerisinden, evet, kendilerine bulutlar içerisinden Allah'ın çıkmasını, gözükmesini ve kendileriyle konuşmasını mı beklerler? Ben Allah'ım, sizi yaratan Allah benim. Size diyorum ki şunları şunları yapın. Değilse sizin işinizi bitiririm. Onu mu bekliyorlar? Vel melaiketu veya meleklerin onların yanına gelip biz Allah'ın melekleriyiz. İbadet ve kulluğumuzu Allah'a göre yapmazsanız kanatlarımızla sizi çırparız ve işinizi bitiririz. Onu mu bekliyorlar? Bulutlar arasından Allah'ın gelmesini, meleklerin gelmesini mi bekliyorlar? Zaten onlar geldiği an, gözüktüğü an zaten iş biter. Ne zaman melekler, görevli melekler geldi, o toplumların işi bitirilmiştir. Dünyada insanlara melekler ne zaman gönderildiyse, kendi şekliyle veya insan şekliyle, iş bitirilmiş demektir. Ve قُضِيَ الْاَمْرُ Kitabımızdaki öğrendiğimiz tüm ayeti kerimelere göre, ne zaman melekler yeryüzüne indiler, o toplumların işini bitirmeye gelmişler demektir. İnsan şeklinde de gelseler, melek şeklinde de gelseler netice değişmez. Öyleyse bu insanlar neyi bekliyorlar? Kitap ellerindeyken, peygamber yanlarında imiş gibi hadisleriyle birlikteyken, Allah'ın bulutlar arasından çıkıp gelmesini, meleklerin gelmesini mi bekliyorlar? Eğer öyle bir şey bekliyorlarsa, onlar da gelirse şayet, وَقُضِيَ الْاَمْرُ iş zaten bitirilmiş olur. İşin bitirilmesini istiyorlarsa, geçmiş toplumlarda zaten böyle bitirilmişti. Melekler gönderilmek suretiyle Lut kavmi yerin dibine batırılmıştı. Öyleyse onu beklemesinler. Bekleyecekleri neyse yeter artık. Onlar kitabı ellerine alıp kitapla hayatlarını düzeltmeye, kitapla hayatlarını Allah'ın istediği gibi yapmaya çalışsınlar. Peygamberin sünnetiyle de eksiklerini gidererek Müslümanca bir yaşantının içerisine girsinler. Ve ilallahi turcaul umur. Zaten bütün işler eninde ve sonunda Allah'a çevrilecektir, Allah'a varacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, bu dünyada kim nasıl hareket ederse etsin, eninde sonunda tüm işler Allah'a döndürülüp varacaktır. Tüm işler Allah'ın huzuruna varacaktır, hesap orada görülecektir. Tüm insanların mahkemesi, o büyük mahkeme denilen mahşer yerinde zaten çabucak görülecektir. Böylece Bakara suremizin 197. ayet-i kerimesiyle 210. ayet-i kerimesini de bugünkü sohbetimizde okumaya, anlamaya çalıştık hep birlikte. Allah bize söylediğimiz bu ayetlerle, size de dinlediğiniz bu ayetlerle yaşamayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.